hace soñar. Mientras lanzaba piedras a la luna, con la fuerza de una lágrima, me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda. Que sí. Bueno, pues continuamos en directo, porque si estamos aquí para arreglar un pouco o mundo. As nosas rapazas, Donoso Faladoiro, moi boa tarde. Hola. Hola. Hola. Laura, que tal? Boa tarde. Laura sempre ben contenta. Hombre. Hombre, porque hai que ir contenta pola vida, ¿verdad? Claro. Lorena, que tal? Boa tarde. Grazas, igualmente. E Nasia, Nasa? Nasua. Nasua, que tal? Boa tarde. Moi ben. Están me dicindo, pero mira, tiran todo polo chao. Esto que? Que me desaches aquí cosas que no puedo decir, y cazadoras, y bolsos, y relojes, y cosas que no puedo decir. Perdónenos. Venga, perdonadas. Imos a comenzar sacando noticias. Por cierto, ¿queredes sacar vos alguna? ¿Empezamos este repaso así al mundo? No. ¿No? Bueno, o das eleccións. ¿Qué lle pasa a seleccións? Que vai a haber seleccións. ¿Seleccións ou eleccións? Selección tamén. Vai haber eleccións, pero aínda queda moito, non? Dios, iban, queren quitar por fin a Franco definitivamente do Valle dos Caídos. Estás cambiando de tema moi a lo bestia. Mira, Laura viene descentrada. Vamos a ver, feliz. O das eleccións, que día son as eleccións? O marzo. O marzo. Espera un momento. En marzo. En marzo, pero como van a ser en marzo? Que día son as eleccións? Canto postas. Pero que eleccións? As nacionales. Nosas. As nacionales nosas. Eso como, claro. A ver que se está metiendo en un charco. Está mirando en internet aí, a ver. As nosas. Mira, 26 de maio de 2019. Que te incluyes, claro, nana, maio. 26 de maio son as eleccións locais, ¿no? Eleccións generales. Bueno, porque esas son unhas novas que acaban de convocar. ¿Ves? Pero de todos los xeitos, como ti non podes votar, que máis che dá? No, digo eu. Xa poderei. Claro, está dicindo Laura, xa poderei, pero por ahora non podes, así que, se non podes, que máis che dá eso? ¿No? Ay, que triste. Claro, que triste. Oye, que triste non poder votar. Ya. Yeah. ¿No? Bueno. Que opina desde a xente que pode votar e non vai ás urnas? Ai, pareceme fatal. Depende. A mí pareceme, o sea, mal, porque... A ver, ningún partido vai coincidir 100% contigo, pero sí que podes ir a votar e votar como que máis te conveña, sabes? Sí, pero que realmente podenche decir unha cousa, en plan, no que ven sendo a súa... Como se chama? Ideología. No. Podenche decir unha cousa dicindo que... O sea, no, pero quero decir, en plan, fan como unha folla explicando o que van facer no partido e tal, e que non se gusta máis. O programa electoral. Eso, que non salía. O seu programa electoral, poden decir unha cousa e logo facer totalmente o contrario. Bueno, claro, pero... A ver, obviamente, eu sí que votaría, pero se ves que ningún partido está facendo ou nunca fixo as cousas ben, pois, se non queres votar, estás, en verdad estás no teu dereito. Logo non te queixes por non votar, pero... Claro, é que logo non hai que queixarse, non? Claro, o problema son os que veñen en plan, sí, pero ora está gobernando este e as miñas pensións e tal... Bueno, logo está a xente que vota en blanco, que digo, pa eso non votes, fillo. No, bueno, o sea, outro día... Un estupidez. A ver, quedanos moito para as eleccións... E outro día imos a falar delas. Primeiro, San Valentín, que foi onte. Isto hai que celebralo, non o hai que celebrar, é unha chuminada, que... é algo comercial, ver, viva el amor, o que? Por turnos. É unha chuminada, pero está guai, sabes? Sí. Según sí. Matiz, espera, Laura, deixa de Laura, pero a ver, se si é unha chuminada, por que está bien? A ver, é algo como romántico, tal, o sea, a ver, que nunha relación diríase todos os días e así e tal, pero... Viva pero San no? Solterín. No, pero que se realmente te apetece ese día por regalar unha cousa a tua parella, no. Porque o día 14, pues regala yo. Sí. Pues sí. O sea... Nasia, ti que dis? Ai... No micro? Pues no sé, que si quieres celebrarlo, celébralo, pero... Me parece que eso es algo que deberías hacer todos los días, no exactamente en una hombre, fecha sí, señalada. Hombre, si ese día te da ganas de regalarle algo... Que igual que te puede dar pero que, mañana o pasado. Pero que una fecha... Sabiendo cómo son farío. Chega mañana, ve nada, de querer regalar algo es regalo. Pero con una fecha señalada también puede ser como día que cumples meses o años con esa persona. Claro, ya. Aniversarios de pero novios. Pero no una fecha, o sea, mundialmente como decir, señalada. O sea, es como decir, os aniversarios están bien, pero después San Valentín no. Yo creo que... Sí, pero a ver, San Valentín... Si más mira, regalo. Esto parece Sálvame. Y eu, Jorge Javier Vázquez, porque falades todas a vez, faltanos comer, eu porque me acabo de comer una tarta maravillosa. Pero a ver, falade por turno. Laura. No sé qué estaba diciendo. Ah, que, a ver, simplemente son días, fechas señaladas y tal, pero... ¿Sabes? O sea... Podelo facer cando ti queiras, pero simplemente unha fecha señalada e que regalas algo. Fin. Ixa. O sea, por que non? E por que si? Se queres, xusto. Claro. Lorena, ti eres moi romántica, ti de romántica nada. Todo o contrario. Sí, moi romántica e moi cariñosa. Pero unha cousa é ser cariñosa. No, pero sí, o sea, sí que son moi romántica. Laura, ti eres moi cariñosa. Moi romántica e moi detallista. Bueno, pero podes ser cariñosa e detallista, pero romántica non me digas. Non sei se que é romántica. Pero unha muller tan brava e tan guerrilleira ten tempo para o romanticismo. Teño, a mí dame tempo para todo. Dache tempo para todo. O sea, que ti estás a favor de regalar, agasallar. Sí, se te apetece, sí. O sea, sí que considero que é unha fecha bastante moi comercial, hombre, pero claro. Que non te queixes desa fecha si despois regalas en Reyes, en Papá Noel, xa non se me ocurren máis fechas. En Pascua. En Pascua. Vale, Nasua, ti que dis? Ah, sí, que no, es que no sé, en este tema la verdad es que no tengo mucho que decir. Pues no decimos, pues pasamos a la siguiente. Sí, mejor. Siguiente noticia. Restringir, esto es un titular extraído, es cierto, de La Voz de Galicia. Restringir las redes sociales a una adicta puede causar síndrome de abstinencia. O primero, ¿sodes adictas a redes sociales? No. ¿Pero a qué as mirades todos los días? Porque me aburro. Pero entón, pero no, o sea, podría vivir perfectamente. Estuve en prácticamente un curso entero sin móvil y sin redes sociales y aún exactamente igual. Sí. Sí, o sea, aviso a la madre de Lorena, señora, podelle quitar o móvil cando queira, que le da lo mismo. Solo me fastidia pola música. Ah. Si solamente tuviera música, eu era feliz. Sí. Sí, y ora, o primer día non sabía en que hora vivía porque non tiño reloj e non sabía en que hora vivía. Era moi triste. Era moi triste. Laura. A ver, están guais. A ver, eu a verdade prefiro ter móvil que non o ter por tema falar ca xente e así. Pero non, pero de redes sociais en cales estades? A ver. Twitter, Instagram, eu teño Instagram e Twitter. Instagram e Twitter. Que en pos Instagram non uso, pero. En Instagram que pos? Eu subo en plan de vez en cuando fotos miñas ou subo historias destas mulleres facendo estúpido. Que super interesante. Sí. E en Instagram que digo en Twitter? En Twitter únicamente uso para mirar as contas de dous raperos que me gustan e xa está. Porque son tweets sobre política. Laura, redes sociais. Eu WhatsApp non sei se considero unha rede social. Ah, pois pues entonces eu esa tamén a uso. Sí, pero bueno, esa casi ten todo o mundo. Instagram e teño Facebook, o sea, teño cuenta en Facebook, pero non a utilizo nunca. Ah, pero é verdad que eu teño, che creo que no Facebook. Non digas nada, María. Non digas nada, non digo nada. Non dije nada. Vale, e entón, e esas dúas, e non as empregas moito, polo que vexo? Instagram, sí, bastante. Estás bastante, estás... Pero para que? Quero saber o motivo, si se pode saber. Pois, pues, sin máis, porque te apetece subir algo, colles e súbelo, fin. Non sei, eu, a ver, últimamente, por exemplo, estou moi pendiente ás cousas que está subindo unha conta, porque me interesan, e pouco máis. Vale, Nasa. Ah, pois pues, para cotillar. Ti vives en Instagram, subindo memes. No tanto, ahora no tanto. Vives en Instagram subindo Instagram memes. Instagram y WhatsApp, sí. A ver, no, ahora no tanto porque mi móvil está un poquito sí. Más para allá que para acá. Sí, o sea... Pero me la pasaba subiendo cosas o quejándome de cosas. Constantemente. No sé. Constantemente. Sí. Así que... Así que estoy viendo a miña página de Facebook. Que me están escribiendo por detrás y me dan ganas de decir que estoy en directo, por favor. Que estoy en directo. Pero luego los viciados somos nos. Esto, María, bueno, te hemos acorralado y te hemos... Teño que recoñecer que eu miro Facebook todos os días. Ah, eso sí que es un vicio. ¿Mm? A mí me ponen delante las personas con las que hablo por el móvil y es que ya no lo necesito, ¿pa' qué? Xusto, a mí pero igual. Ti pensa unha cousa, eu no Facebook non teño amigas que están preto, teño xente que está fora de España e que non nos coñecemos personalmente. Xa, a ver, si que é o que me interesa. Por Instagram ou sempre por unha rede social, pois sí que está ben falar con esas persoas porque conoces xente nova. Claro, e temas pero... concretos. E temas concretos. Bueno, e entón, que opinades da xente a que lle cortan as redes sociais? Pode ser un problema gordo, pero gordo, de verdad? É que a min como persoa individual é que me parece hasta gracioso que alguén poida chegar a ter síndrome de abstinencia porque lle quitan as redes sociais. A min tamén, é que é che pasa para estar tan viciado? A ver, que tampouco... Vale, tú te metes ás 4, acabas saliendo ás 2 de la madrugada, sí. Algo toda a tarde de la madrugada. Pero no a tal nivel, o sea, no hay nada tan tan interesante como para que... Claro, o sea, eu, por exemplo, igual estuve en Instagram unha hora ou hora e media... Estou vendo estupideces todo o tempo, porque non teño nada que facer e digo, pois estupidez. Eu coñezo unha persoa de aquí de Melide que traballa aquí neste concello que non pode dormir pola noite, e isto en serio, si antes de deitarse na cama non lle dá unha última pasada a Instagram, Twitter, Facebook e non sei todo o que ten, pero esas tres seguro. Imagínome, a esa muller barra home... Pois é unha muller... e métese na cama co teléfono ou ca tablet e non pode dormir, hasta que non lle dá esa última pasada todo. Despois, cando vai de festa e chega a 6 da mañan en casa, ponse a... Igual, te lo prometo, boa, te lo prometo. Xa moi en plan, chica, háztelo mirar. Sí, e ademais, ela recoñeceume que ten un problemón. Dixo, es que non podo vivir. Pois pues igual necesita un psicólogo que lle axude a tratar esa obsesión, porque... Joder, sí. O sea, bueno, a ver, nunca cheguei a tal punto, creo que nunca cheguei a tal punto de obsesión con nada. Yo tampoco. Bueno, tampoco. Pero eso é como o que fuma, pois o que fuma, pois non pode deitarse sin tomar o último pitillo da noite. Pero es que a ver, drogas se meten en tu sangre. Bueno, hombre, y as redes sociais no. Na tua cabeza. A ver, realmente sí, porque a mente un pouco, o sea, a mente non sei que iba a decir. Pero por que a gente se volve adicta ás redes sociais e non aos libros? A ver, seguramente que a xente que é adicta a libros. Porque, ¿en serio? Hombre, pero los menos, pero porque os libros non enganchan. Depende. ¿Por qué no? Asiente. A ver, yo tengo asiente. A ver, un libro todo el día. A ver, a mí unha vez chegárame un libro e estaba na miña cociña, sentei-me encima da mesa a ler o libro hasta que acabei, creo que tardei unha hora e media, dúas horas, non parei de ler. Uf, unha hora e media. A ver, non, no, Dios, o libro era moi cortiño, pero rollo, sentei-me encima da cociña, da mesa. Pero te crees que unha hora e media lendo é moito? No, pero yo tengo estado todo el día. No, non digo que sea moito, pero digo en plan que me leí o libro entero porque me apetecía moito e me viciei moitísimo ese libro. Bueno, pero non é o normal. Ti non ves a xente nun lugar público esperando, lendo, enganchada. No, teño un móvil. Eu estou escutando música cando espero. E van pola rúa mirando para o móvil. Eu non, porque me pego contra todo, son moi torpe. Ai, outro día, isto conto polo despois, que foi gracioso. Que lle pasa? A ver, Concha, que pasou? Ai, Concesio, outro día. Que pasou? A ver, que pasou? E vou a rapaza, que despois digo vos que... No, no digas nombres, después, que si no, a ver... Justo. Iba andando, cando no meu bus por nós, entonces iba andando, e nesto que iba falando con outro rapaz, iba así, e comeu-se semejante farol. Pero aparte, fixo así. Meteu-se unha leche. Eso pasou a mí unha vez en Santiago. Iba andando e casi me como unha señal. A isto. De comerma. E iba unha vez con Sara e comerma. Pero que ibas facendo? Eu estaba falando con unha persona, iba de lado, casi me como a señal cando me parei. Pero falando polo móvil? Non, en plan, tiña ao lado. Ah. Claro, típico de ir cara torcida. Sí. E a tía, é que se deu con toda a cara. E con Sara, iba unha vez andando e choqueime de frente. O sea, comigma, coa cabeza. Pegueime contra a señal de frente. Así que daches. Bueno, máis cousas. Noticia, e tamén é unha noticia real, poden vela no xornal de Antonte, nas páxinas de La Voz de Galicia. Titular que fala dos obispos de Cataluña que están pedindo perdón por abusos, abusos pedrastas, abusos a nenos, e que van, din, que agora van a axudar a xustiza, que van a colaborar, non sei se é que eles mesmos queren meterse no cárcere, confesando todos estos abusos a menores, ou como van a colaborar coa xustiza, ¿no? Porque de todo isto hai probas e tal. Entón, eles están pedindo, efectivamente, eu escoitei as declaracións, obispos cataláns que piden perdón por abusos sexuais e din que están arrepentidos por abusar deses rapaces. Que pues... pensades destas declaracións? E aquí me pongo moi seria. Vale. Empezo eu? Sí, no con vosotras, con la noticia, porque no. Me parece que hay que tener... La cara de miedo de Lorena. No, digo, porque hay que tener una cara, sí. Estos señores. Para decir eso... Yo iba a decir otras palabras. Espera, pero Lorena, vale. Suave. A ver, realmente, a mí pareceme un cachondeo, tanto a rapaces como a las familias, como a mundo en general. O sea, violas a un rapaz que non sei cantos anos tiñan, pero violas un rapaz e logo tes os santas pestañas, vamos de, a decir. De pedir disculpas, digo, non pidas disculpas, o sea, entrégate directamente, pero que non pidas disculpas. A ver, mátate. Tírate da ponte do Furelos, vai a decir. Gulag. No, pero a te ver. Pides disculpas e además te tienen que agradecer porque vas a trabajar con la justicia. Xusto. O sea, a ver, deixade a Lorena, señores. No, pero realmente parece un cachondeo, o sea, non podes violar a unha persona e despois pedir perdón, porque en ese momento era o que ti querías facer. Por que pides perdón por algo que en ese momento de verdad querías facer? Dudo que se arrepintan, fan únicamente para quedar ben como os vos do asunto e que non lles pase nada. De acuerdo, 100%. Sí. A ver, Laura, pero algo, seguro que algo más vas a decir. É que me parece fatal. O sea, é como decir, eu mateite, pero oye, perdóname por haberte matado, ¿sabes? O sea, xo fixo, pero perdón. En medo que teñan que facer é ir a xustiza e decir, sí, fíxeno, e pago por esto. Non decir, sí, lo hice, pero me limpio las manos e me voy para mi casita a seguir rezando. Sí, pero logo a mitad deles ni siquiera entran a cárcel polos cargos que teñen. Entón, de que... Básicamente piden perdón porque saben que non lles vai a pasar nada. Saben que non van a entrar na cárcel e si entran van a salir aos 2-3 días. Uh-huh. Así que... Tamén hai unha noticia relacionada con isto. Hai unha asociación que se chama a Asociación de Teólogas Españolas, que son as mulleres que se dedican a isto da religión, ¿no? Aí hai moita monxa. Bueno, pois esa asociación pide a todas as monxas que sufriran abusos a que denuncien e a que non calen para esclarecer os feitos. ¿Quién pide eso? A Asociación de Teólogas Españolas. Sí, porque seguramente que hai moitísimas monxas, o sacerdotes, curas, etc., as violaron, en plan de, es que soy el enviado de Dios. Claro, e agora están saindo... Tío, que a religión é o opio do pobo, non me... Non, non, pero bueno, sin entrar en eso, ¿eh? Aquí non estamos nin a favor nin en contra. Aquí bueno, estamos dicindo que estos señores... Son os sinvergüenzas. Bueno, claro, fan estas cousas e despois din pido perdón. E isto é unha noticia que está na prensa e que todo mundo coñece. Eu non sei se escoitáchedes declaracións estes días en directo, non? No. É que non, o sea, non. Nin das víctimas? Non, eu non vexo a tele, entonces non. Nin dos obispos que abusaron dos rapaces. Non vichedes nada na tele? Non, é que eu non vexo a televisión. Ah, bueno, pois saíron estes días. Bueno, seguinte noticia. Esta ten moita amiga, eh? A ver si so deslistas de verdad. Chan, chan, chan. Zara. Ups. Tenemos liado. ¿Qué pasa? La hemos liado Zara, xa sabemos o que ven de Zara. Ropa. Y ropa, complementos. Indirectas. Esperade. Son que cuadros. Son es que son listas. Esperade un momento. Hay Zara Home. Chicas. Esperad un momento. Que venden cojines. Perdón. Y toallas de las buenas. Y toallas de las buenas. Que voy yo. A ver, ao que imos. Zara, di adeus ao plástico, porque nas súas novas bolsas eliminan este material, agora son de papel, e o papel é 100% reciclado. É unha imaxe fantástica. Fano moi ben, isto suma, contribúe, no... A ver, que sí. Acojonante. A ver, que... A ver, empezamos. A Mancio te lo dedican. Dale, que sí, Laura. Que muy bien. Hostia, Laura, venga. Ah, no, perdón, Nasa, que siempre fala Laura. Que Nasa. Sí, que muy bien. Pero, pero no daría mejor, ¿cómo decirlo? Mejor imagen. Mejor imagen. Dejar de explotar a la gente. No sé, es una idea. Yo, que dejes de usar plástico, vale, muy bien. Pero que estés matando a 100 personas para hacer tu ropa, pues... Muy buena imagen no da, la verdad. Sí, pero eso la gente no lo ve. Susto. Es que eso no lo... Esperad, deixa de que Nasa acabe. De todos los xeitos, Nasa, o marxen de que efectivamente ten moitas denuncias por explotación infantil e tal, o das como outro, o millor, é moi difícil de deixalo, isto que é fácil de deixalo, está ben, o sea, suma o resta. A mí es que ni me suma ni me resta, a mí me da igual, va a seguir siendo lo mismo. A ver, espera, porque o plástico tamén mata. Sí. Sí, pero... sobre todo a moitísimos animales. Entón, deixar de empregar o plástico tamén está ben, ou non? Sí. Sí. A ver, sí, está ben que deixen de empregar. Mira que Laura está esperando para que lle dé palabra e... Vistedes que educada son, que non dixen nada. Porque Laura é moi educada. A ver, Laura, por educada te dejo. A ver, o que iba a decir era que como que dan a imaxe boa da empresa e non dan a mala, obviamente. Pero eu creo que fan isto como unha estrategia máis para intentar vender máis. O sea, no sentido de que, oh, sí, qué buenos que son ecologistas, neno, que hacen bolsas de papel. Pero vamos a ver, que eso está bien y es de ecologista. Vale, eso fan está bolsas bien. Sí, pero luego en las fábricas en Bangladesh o donde justo estén deslocalizadas sigue habiendo una pila de residuos y muchísimas más... Que no puedo decir palabras malsonantes. Eso. Y no me, sale a, no me da vida para esto, cuando me estreso. Claro. Y, o sea, siguen aliando pardísimo con medio ambiente en las fábricas deslocalizadas en muchísimos países. Pero eso no lo vamos a decir. Nosotros ponemos bolsas de papel y ya, el resto da igual. Xusto, o sea, ponen una imagen maquillada. Claro, en plan... Sí. En todo caso, o marse de que se fagan moitas cousas mal, está moi ben que todo o mundo elimine o plástico. A ver, sí, pero, sí, pero... O que a mí máis me fastidia é que a xente, moitísima xente, o sea, está totalmente concienciada de que nesas fábricas se explota a xente. Y no es igual. Es igual. O sea, es más, ahora seguramente van a salir justificando diciendo, "Ay, bueno, pero por mucho que Zara explote no utiliza bolsas de plástico." Sí, eu vou subir desde lexo. Pero unha pregunta. ¿Coñecedes alguén que non merque, no grupo Inditex, que sí, non é solamente? Bueno, sí, la chica esta que nos vino a dar la charla, mujer que nos leva a dar unha charla unha vez sobre comercio xusto. Sí, vai a volver. Esa muller levo aquí, eu non me acordo sí, nin como se chama. Qué fino quedó. Esto quedó fino, ¿eh? Era claro. Se toca el corazón. No, no me acuerdo. Esto es un momento raro. Se toca el corazón, dice, le voy aquí. Pero no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Noa, María, no sé. Sara. Pepa. Pola corda. Que no me acuerdo. Sara. No, pero Sara, vamos no a ver, o marxe de que haxa unha persoa que non merque no grupo Inditex. Entón, onde merca toda a roupa e todos os complementos? Ele dijo que lo hacía en tiendas de segunda mano, o compraba prendas... Pero o mellor na segunda man vendo unha primeira man que sí que había. Ya, pero por lo menos non estás comprando algo que podes sí comprar... Está ya, claro, non estás favorecendo esa empresa. Pero eu para escaparme de mercar en Inditex, en Galerías Preciados, en El Corte Inglés, en... É que é moi difícil, eh? Sí, porque está moi, o sea, estas tendas están moi globalizadas. E pero... aparte que son produtos moi baratos para a xente... Claro. No, e o calzado, é dicir, onde mercamos? Bueno, a ver, que Zara ainda así tampouco é barato, que os precios de Zara son de 50 o sea, euros pero, para arriba. Pero, por exemplo, un pantalón en Pull&Bear... O en Vers, que son 12... Sí, 10, sí, 7 euros. Sí, son moi baratos. É máis, miña prima unha vez comprara pantalóns por... Creo que foron 5 euros, 2 euros ou 3. O sea, é que son relativamente super, super baratos claro, comparado que poden... adquirir moitas persoas. Outro, o sea, aparte que... E unha pregunta, si unha persoa merca un pantalón por 5 euros, non debería estar pensando por que é tan barato? Sí, sí, debería, pero non pero, o sea, porque aí hai algo raro. O sea, eu creo que ainda cosa... Como se que... fabrica? Como se traslada? Que material ten? De onde se saca o material? Como está? Sí, pero logo hai xente que di que no, que Amancio Ortega en sus fábricas non explota. Non digas nombres porque xa me ferve a sangre. No, aquí non temos no, que no falar mal de ninguén. Pero eu que no, que, porque, a ver, esa persona é bastante capitalista. E esa persona é... É unha irrespetuosa. Un ejemplo para en sus muy, alumnos. É moi... Ya está. Vexo vos... É moi hipócrita, é unha persona moi hipócrita. E eso. Pero é que hai, o sea, hai que aguantar. Eso que pasa, o sea, que di que non explota e logo hai xente en plan que quere negalo totalmente, outra que o acepta e o fai igual. A ver, eu, por exemplo, sí que compro roupa en Bershka e tal, pero porque... É moitísimo máis barato. O sea, é moitísimo máis barato e, además, agora mesmo ben, estou, pero... estou deixando o consumismo a un lado porque se si teño roupa pero non me vou seguir comprando máis. Pero que é moi complicado deixar o consumismo. Bueno, sí, moito. A ver, é, moitísimo. É complicado, pero non é imposible. No, claro, é moi complicado. Pero por exemplo, pode ser reducir moito. Eu, por exemplo, metínme outro día a unha tienda porque necesitaba uns pantalos negros e, claro, empecé a ver as cousas e dixen, ai, por favor, eu quero isto. E, pois, no. No. Pero tú pensa, o mellor os pantalóns negros podo chos pasar eu, uns que non poña eu. Xa. E se entramos todos en compartir... Comunismo! Iba a decir, eu xuro. No, pero evitamos o mellor... tanto xa comprar, ¿no? Digo eu. A mí o que máis me gustaba son os zapatos, porque me encantan os zapatos. A ver, eu agora mesmo teño roupa de aquí a uns cuantos anos. E que todo mundo ten a casa sí chea de roupa e logo estades aí con que vamos a comprar. Pero no, agora problema... xa non, porque e ademais outro día agora estaba sí, falando pero... con unha amiga que estaba empezando, estaba comprando roupa e eu llevo el no consumismo. Micro, Lore, no perdón, micro. Que estaba comprando roupa e digo, "Oye, el consumismo, dime. No, tal, solamente son dos cosas, pero de verdad de fanche falta, dime. No, pues entonces consumismo. Consumismo, pero con todo. Xa. Además dixo, bueno, faltanme moitas cousas por comprar eu. Chica, creo que che chega a roupa. Xa, o sea, non sei que iba a decir antes. Como outro día de economía que te quedaches en plan... Sí, xa, bueno, apunto despois. Nasua. Pero era relacionado con esto. Es que tenía algo en mente, pero es... no me acuerdo lo que iba a ¿para decir. ¿Para tanto Lorena? Con su no, negro ya. Porque mesturades, no, pero porque mesturades moitas cousas, claro, no tomado consumismo seguramente está desas tres de acordo. Sí, pero sí. Logo hai que recoñecer que todo o mundo merca e compra e gasta, porque o mellor tedes unha mochila para ir ao cole ou instituto e comprades outra. Pero es que e aínda valía esa. Ah, xa sei o que iba a decir. Boa, a mí era moi pequena. Espera, deixame esa. Nasa, dime. Pero es que las empresas, o sea, también a veces nos lo ponen a A tiro. Porque hay el Black Friday, hay las rebajas después de Navidad. Oye, pero no, no seas tan tonto, pero no caigas en eso. Ya lo sé, pero es que todo el mundo cae. Sí, además, no caiga uno, después dos, está el caso de que hay gente muy poco solidaria, porque, por ejemplo, en el Black Friday, dicen, no compres en Amazon porque los trabajadores están totalmente saturados y no pueden con esto. La gente da igual, sigo comprando. Y los trabajadores... Perdón, Laura, fala. Dio xa, veña. Digo, que ya acabé de decir. O que iba a decir era que en plan, ahora como que estamos nunha idea de pues non sei, como empezar a replantexarnos as cousas, como empezar a darnos de cuenta do que pasa no mundo. A marcar cariño. Non todos. No, oye, que cada un colle o camiño que lle parece. Xusto, igual para outro, seguir co capitalismo é o correcto. Claro. Pero dentro do que cabe. O sea, aparte ahora, en plan, como que non necesitamos tanta roupa porque non imos medrando tanto como estos anos de que se... Che cambia o corpo e tal. Soy un taponcito. No, así pero hai xente que leva a mesma talla, ou levo a mesma talla toda a vida. Bueno. A min sirven uns pantalóns, son completamente... A xente que me coñece sabeo. Eu podo levar o mesmo pantalón de cando tiña 14. Que suerte. Claro, que tontería. Ya nos está restregando, no. Que está buenísimo. Que no, que no. que no estoy... María, ya está, yo no lo has dicho. Que no, pero hai xente... ¿no? No, pero hai xente, no... Pero ti sábelo, hai xente que pode levar o mesmo pantalón 20 anos. Cantas señoras me estarán escoitando que teñen o mesmo jersey 20 anos ou a mesma falda, o mesmo abrigo? No? Sí. Claro que non fai falta estar aí. Venga. A ver, yo estoy intentando dejarlo del consumismo, porque a veces entro en la tienda y digo, ay, quiero esto, pero es que después tengo lo mismo. Y si pero no es en otro color, es exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Eso vos pregunto, ¿por qué? Pero ahora lo estoy intentando. A ver, dejar. Supoño que tamén é bastante influencia da sociedade, porque che di, o sea, che fai creer que se non vas coa última moda, pois que non eres unha persona decente. No, la verdad es que odio eso las modas. Mensaje para tontos, sí. Eso es mensaje para tontos. Xa, pero hai moitísima xente que o leva. A mí xa me da igual, digo. É que ao final vexo a miña roupa e digo... Pero es que al final vamos a ir todos iguales. Vamos a ir todos iguales. O sea, según la moda, ¿cuántas personas has visto? Tío, eu poñome como a camiseta esta... Unha vez cada semana, pero dos veces cada semana. E eu tan feliz de mi vida. Por poñervos un exemplo. Hoxe fichastevos en Calintro xe uns pantalóns de Adidas como super novos e tal. Como? Non vos fichastes... Tes uns pantalóns novos de Adidas? Non, eu non. Bueno, da igual, en plan... É que era por poñervos un exemplo. Que hoxe a Lintro xe uns pantalóns... Non nos clases de filosofía. Pero non dedes nomes que vos censuro aquí, non eh? Non sei, tismo despois, non teño ni idea. Bueno, alguén trouxo uns sí. Pantalóns novos. E é como novos. Que esos pantalóns están ahora como super de moda, super wow. E tal, o sea, eu creo que a xente fai no por decir teño que seguir unha moda, teño que ser así e tal. E que se non sei que esa moda que son de mocha, que levas uns pantalóns de Adidas que vale 60 euros, non eres ninguén. Sí, porque a unha rapaza hoxe tamén lle regalaron unha sudadera de Adidas. Pero que tonte... Oye, canto costa máis ou menos unha sudadera de Adidas? Non sei, 40 non, porque eu teño unha camiseta de Adidas e costoume 30. Eu teño unha camiseta, sudadera sabe? Que non a puxen máis de dúas veces, porque nunha festa machinaron e costoume 60 e pico euros. Eu sí, eu teño unha chaqueta de Adidas que creo que me costara... Que vergüenza. Creo que me... Pero unha chaqueta de Adidas e creo que me costara 90 euros. O sea, sí, eu arrepinto moitísimo. Pero por que gastades tantos cartos nunha chaqueta? Non sei. Ai, nunca máis volvería a facer eso, eh. E menos de Adidas, se é dun comercio xusto, vale, pero de Adidas, eso... No, aquí non estamos para falar mal de marcas, pero eu digo... Non volveré a pasar por aí. No, pero eu digo, pero como podedes gastar tantos cartos nunha chaqueta que é desas de facer deporte? Non sei. A ver, eu non a poño para facer deporte, eu poño moitísimas veces porque me encanta a chaqueta en sí, pero... Pois tedes que traela aquí, prestades-me a min, poño eu unha semana, eu deixo vos unha miña e así, ves? A mí parece ben. Movemos as cousas, claro, as cousas hai que movelas. Mira, por exemplo, estou compartindo o meu ukelele con esta muller preciosa de aquí, porque lle apetece. Claro, e hai que compartir os complementos, os bolsos, as mochilas. Bolsos, non poño bolsos. Bueno, pero... Eu comparto o meu espacio con Laura, porque Laura nunca leva nada para andar, entón desgardolle sempre a carteira. Non é maravillosa, eh? De eso... De aquí, o corazón sí, sí. Está de otro lado, paleta. De aquí, todavía. ¿Cómo se quieren? Con insultos incluidos, hacemos un faladoiro tan fino. Mira, y con tacos. Es que hacemos un faladoiro tan fino. Ah, que sí. Que todos los directores de programas de radio querían que. Pide a gente que nos llame y que nos diga qué le parece esto. Curiosidad. Hay una que está escoitando que tengo unas ganas de chamar, pero espera, todos los locutores de radio quererían tener estas maravillosas tertulianas. Hombre. Pero, lo siento, las tengo yo. Hombre, somos tuas. Pero eso, di un número, a ver si alguien nos llama. Que, me vale que nos llamen, señores, que quieren escoitar 981-50-5627. Como no nos llame nadie de primo. Bueno, sí, porfa, es que nos vale muchísima si vos ilusión. Llaman, que lle fai ilusión. Si vos llaman, ves, chamar non vos chaman, pero a mí sí que me whatsappean y me cuentan. ¿Qué te dijeron? Qué bocaza. Dice, ¿qué bocaza tenéis? Dice que nos llame ese, por favor. Bueno, a lo que vamos. Siguiente noticia. Bueno, esto es un tema serio también. Y que la verdad es que esa cosa va de temas serios. Bueno, vamos a ver, siguiente noticia. Que se dispara, y aquí se podéis dar ideas, a preocupación por la violencia machista en los colegios. Normal. Y a violencia, va a desmedecir estadísticas. A violencia va en nuevas tecnologías, porque os rapaces acosan a través de redes sociais. Acoso escolar, directamente alí, y luego bueno, pues a través de otras actividades, en bandas que acosan rapaces. Hay un plan de seguridad escolar que revela también un aumento do temor polas drogas. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Temor polas drogas? Que tedes medo das drogas. Que os rapaces non teñen tanta droga nos centros como tiñan antes. A droga dentro dos centros. Bueno, e no sé, na súa vida. A ver, no, creo que además eso vai en un aumento, en plan, a xente xa lle empeza a dar igual, empezan a drogarse moito, sobre todo nos festivales. Eso é unha fiesta de drogas, de alcohol e de todo. A ver, por exemplo, dixen, non penso volver a beber nin tomarme esas cousas raras, porque non. Esas cousas raras chame o vodka rojo que toma cousas raras, isto é ver, tampouco será. Refiérome a éxtasis, o sea, cocaína, non contedes esas, non digo que non tomei nada deso, digo que a esas cousas raras me refiero a ese tipo de drogas, en plan en xeral. Eso, que somos chicas pero, sanas. O sea, sí que hai moitísimo, sí, sobre todo Laura. Pero sí que hai un violencia, joder, non sei falar. Sobre todo da violencia machista hai un aumento. Agua con limón, chaval. Hay un aumento bastante grande en las redes sociales, o sea, la gente vese con total libertad para decirle muchísimas cosas que te dices, señor, relájese. Pero claro, ¿sentíchedes alguna vez acoso a través de redes sociales? No, yo no. A ver, yo por ejemplo no, pero no sé, vos no sé, yo no. No, sí. Yo... Sí. De que te respondan a ustedes tipo, hola guapa, hola guapa. ¿Me ha pasado alguna vez? Y guapa, te dicen, contéstame, mira, contéstame. No eres tan guapa, tío. ¿Sabes? No te lo crees. Pues yo no sé, pero yo un momento, pero eso no es violencia machista, ¿o sí? Sí, sí. Porque es, que ahora es acoso. Todo... A ver, que estén todas las historias. Ey. Yo es que les busco en Google dignidad, les saco una captura y se la mando. Y ya está, bueno, desaparezco pero, del mapa. A ver, si vos din hola guapa. Xa, pero que non é hola guapa unha vez. Hola eso guapa, no es acoso. Que tal estás guapa, por que non me contestas puta, non sei. Bueno, ya, claro. Un punto que é tío. Xa, pero ainda así. O sea, porque empezan dicindoche guapa e terminan dicindoche eres unha puta porque non sei que. Porque non lle contestas e pasas deles, é como se si non quero falar contigo, pois pues non che vou contestar. Xusto, é que a xente non regula. A ver, eu creo que de momento tuve unha suerte de que por redes sociales pues nunca nadie me acosou, pero na calle sí que foi como, ay. Pero considerades que cando vai unha rapaza, imos a decir, guapa, arregladita. O sea, así como eu, xa. Así como Laura. E que pasa, e que lle din... Ay, oxe, vi unha rapaza. E que ay, le din... Laura, por favor, vamos ter un tema serio, cara. Guapetona, que lle din, a ver, guapetona, tal, considerades que eso é sí, violencia? Sí, depende de que se lo diga. No, é acoso, si non conoces a esa persona de nada e si non tes a confianza no. necesaria, eso é acoso. Sí. Tamén hai xeitos e xeitos de decilo, ou non? Pero ainda así non tes o dereito necesario. Se non conoces a unha persona de absolutamente nada, soltalle de repente eso, digo, te he pedido yo tu opinión? No, evidentemente, evidentemente. Se me cago en los gestos que haces, que son geniales. Esto teníamos que ir a tele a facer esto. ¡Hombre! ¡Sálvame! Pois isto é moito máis interesante que Sálvame. ¡Hombre! Con permiso de Sálvame. Sí, a mí, é que eu vexo miña nai vendo eso e digo, jo, nadie que nos chamou. Que non vouvos a facer censura. Censura para que non faledes de certas persoas. Sí. Bueno, e rematamos falando das camas que están sin facer. os albergues do Camiño de Santiago teñen multas porque teñen as camas sin facer, señores dos albergues do Camiño de Santiago. Señores dos albergues do Camiño de Santiago, que pasa aquí? Considerades que é un pouco exaxerado ou que cando chegades a un albergue teñen que ter a cama feita ou isto sí, como va? O sea, si tes un... Pero por certo, vos nunca estiveches nun albergue. No. Eu non. Ah, eu tomando café, porque eu tiña unha amiga de miña irmã, pero non. Que non fales das amigas pero, de... Pero non, o sea, nunca me quería dormir nun albergue, pero claro, se tes un negocio, pois o máis normal é que o teñas ben cuidado para a xente que vai a ir aí. Que para algo estou pagando, para que me deixes quedarme. O sea, algúns son gratis, pero hai outros que tens que pagar, sabes? Digo, si pago, pois... Pues... Fixechedes algún tramo do Camiño de Santiago? Sí, co colegio. Un amigo acabara vomitando. Pero que no digas la parte fea, hombre. Pero qué gracioso. No, pero nos perdimos, nos cogimos de la mano y nos pusimos a cantar. Íbamos na súa, algúns rapaces máis, y perdéramonos y pusimos a cantar. Bueno, se pusieron a cantar. Vamos por ahí cantando. Mira, estades para facer un anuncio de turismo. Sí. Ven a Galicia. Te perdí. Galiza. Bueno, ven a Galicia, qué bonito. Galicia. Qué bonito el Camino de Santiago, las etapas, pero acabó vomitando, pobre. Claro, es que eso no se puede decir así. ¿Por qué no? Es que se mareó, no sé qué le pasó, la mareó, se empezó a potar. ¿Qué, ay, ¿qué está pasando? Además, como éramos muy pequeños, teníamos que ir de man. Y yo como, me voy a morir aquí. ¿Y qué tramo fixeche desde no o camiño? Acuerdo, no me acuerdo. Pero creo que fixemos dos anos ou tres anos seguidos pero, o mismo. Pero nos cansamos no mucho tamén, tío, desde Buenta hasta Melide. Que sei yo. Ah, sí, caramba, que oye, que caminata. Non sei que nos levaban en bus hasta un sitio, nos deixaban e se andade. E despois nos volvían a recoger en bus. Ou se contaminaban. Sí. No, nunha palabra, tanto pero que falamos. Pero éramos pequeñas, eso non lo sabíamos. Pero é mellor levar os nenos a dar un paseíño e non contaminar, o que? Yeah. Porque claro, si criticamos a Amancio Ortega porque está facendo cousas mal, tamén eu vos vou a criticar a xente que emprega combustibles e contamina a propósito sin ter necesidade ninguna. A ver, sinceramente, a mí que me viniesen a recoger en autobús cuando estábamos en esa situación, a mí me gustaba. Eu daba as hombre, claro. Verdad, estaba gracias, agotada, xa era como, ai, por favor, llévesme a mi casa. E a xente que colle... ir, pero que entón, que opinades da xente que colle un coche e vai a dar unha volta por aí pola fin de semana e a gastar gasolina porque só contamina? Sí, eu estou totalmente en contra, Laura, muérete. Entón, pues no, tía, pues las motos tamén contaminan, no abres. Espera. Ah, é verdad. Teño moto, no. Perdida la ter. Un momento, la jefa de los rallies, estou me acordando. Tanto, dale, ecologista. Un momento, tanto que defendemos o tema rally e ti, si defendemos o planeta e o ecologismo, entón que facemos por aí queimando combustible e os aceites dos coches e la no rueda? Pero que non se pode ter todo, jolín. Pois entón non lle digas ao pobre Amancio Ortega pero non pode ter cartos. Pero non explota nadie. E o que faga farino con os cartos. Pero jodes o teu mundo, que é onde vives unha vez que se acabe, te mueres con el. A ver, unha cousa. Sabes o que diría Amancio Ortega? Un hobby nunca podes ter todo, tío. Un momento, pero é que Amancio Ortega che diría non se pode tener niños felices e contentos con justicia e dinerito. Non pode tenerlo todo. Sí que pode ter cartos, pero non a... esa medida. Ya, ¿y a quién? ¿Tú crees que Amancio sería igual de rico? Lo tuteamos ya, Amancio. Amancio. Llámanos. No, pero mirade. Jolín, pero que si yo que me gusta, ¿qué fago? Hipócrita, hay que ter... señora, se llama hipocresía. A ver, yo Laura, quiero tener Lorena, una moto, pero... Pero es que hay que ter coherencia en la vida. ¿Pero hay qué fago? Que ter coherencia. Pero que... No, María, tampoco deberíamos estar hablando aquí porque la mitad de esto está hecho de plástico. Estamos contaminando. Si vamos a meternos en esto, nos metemos bien. Nos metemos no de todo. Todo. Efectivamente. Pero es que todo, a ver, es que prácticamente todo que fagas hoy en día contamina. Leerno. Cortas árboles para leer. ¿Por qué siempre acabamos de respirar a la torta? Sí, Lorena. Cortas dióxido de carbono. ¿Ves? E que fagas no, pero todo, que fagas... todo nunha medida. Xusto, pero o rally o comercio, o comercio. No, o final, no, cando no, gane no, o premio non chegou a Laura, non é o mismo. Rectifica eso, Laura, que non me lo tienes o, prometido. Laura, non é o mismo, porque os rallies, aparte de que se asfaltan moitísimos, hai terrenos en plan que acaban bastante mal, por eso... Pero que termina mal os terrenos, por qué? Porque as pistas as que se fa... Mira, aparte de que contaminas un moitísimo, as pistas onde se fai, eso acabase en plan como... non teria que decir gastando, pero como o sea, fastidiándose moitísimo máis, é que non podo decir palabras máis sonantes. Exactamente. E acábalo deformando moitísimo, aparte do terreno na que se ha feito eso. Eu creo que eso prácticamente nada. Pero ti ves a velocidade que vai esa xente. Bueno, que non estamos meténdonos con Laura, pero era un exemplo, ¿no? Sí. Non me meto de con que... Laura, métome con Rally en sí. No, pero tampouco con Rally, porque era un exemplo, é dicir, se non a xente que vai de vacacións en avión, ¿no? Todos collemos un avión algunha vez para ir a dar unha volta lonxe, ¿no? Nunca monté. Pero se o farás. Seguramente. E entón, eu estaba pagando, estaba financiando contaminación en el mundo, porque bien que me cogía el avión y me iba a dar una vuelta para pasármelo bien y volver para España. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a los barcos de vela? Bueno, claro, oye, a los castros. A ver, a mí me gustaría, la verdad. A los castros. En un barco de vela. Sí. No, pero todo tiene que ser con moderación y con mesura para que todo sea sostible. Esa es o kit de cuestión, ¿no? Vale, pero por mucha moderación, mi padre me lleva al instituto en coche, el padre de ella la lleva en coche, su padre también, y al final acabamos. Me lleva lo mismo. A mi madre. Oye, pero vale. No falades. Si fuerades caminando, estaríais divinas. Hai que hacer deporte. Si, pero estamos levantar máis dedo como me levanto ás 8 da mañá, pois non me dá tempo. Pois eu vou caminando, é un exemplo. Claro, hai que camiñar. Eu vou en coche a ida e andando a sí. Por certo, as bolsas de Zara novas son feísimas. En serio? A ver, despois enseño. Bueno, pero son ecológicas. Bueno, pero está ben porque son ecológicas, 100% reciclado. Claro, está ben. Hai que miralo todo, ¿no? Sí, supoño. Claro, nos que imos de que guais somos e logo nos falta coherencia. Por certo, cando a xente compra moitas bandeiras, tamén está consumindo, porque digo eu que ao mellor tanta bandeira e logo pues menos técnico, María. Menos, pero hai gente que tiene 2 o 3. Lorena. Un fallo técnico, querida, que te quero, guapa. Vámonos, que nos vamos, que nos queda por comentar. Nada, la verdad. Ay, que mañana fai frío. No me digas que mañana. No me digas. Ah, eu teño plan para esta fin de semana e non pode facer frío. Que eso de que mañana vai a facer frío. Bueno, eu teño asamblea, así que a min. No, bueno, esperemos que non faga frío. Algo máis que comentar, nada. No. ¿Non tedes exames esta temporada? Sí, bastantes. ¿Y qué tal va la cosa? Bueno. Mal. Mal. Bien. Estudiar economía. Todo bien, así sí, me gusta, así me gusta, todo bien. Señores, nos tamén, nos aquí seguimos de tertulia, pero vostedes quedan con máis cousas, pois agora, na tarde, moitas gracias. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torres.